Salutare, salutare, precum zicea și jingle-ul. Dacă e joi, e weekend la noi. Mamă, cum se încheie o săptămână, nu vine să cred, au trecut deja 4 zile. E, stai că a patra abia acum începe pentru noi, mai e și a cincea, nu e chiar așa. Sigur că da, DJ Young și Olex. Hello, Mr. Olex. Hello, hello, DJ Young. Salutare tuturor celor care în acest moment se află pe frecvențele Kiss FM sau care ne ascultă online pe kissfm.ro/live. Desigur, am pregătit 3 ore de mix, super piese, super hituri, dedicații 0722 20 60 20 și facebook.com/kissfmromania. Începem cu Corina, No Sleepin', Radio Killers Remix. Ne întâlnim și cu Raluca, Out of Your Business, și Jennifer Lopez, On the Floor. Astăzi invitați la Kiss Kiss Remix, Felipe la 19:30 vine să lanseze un single nou nouț, iar de la 20:30, ia uite ce avem acolo. Avem un proiect nou, un proiect foarte, foarte șmecher, se numește Shaka Move. Despre toate astea aflați astăzi la Kiss Kiss Remix. Acum e timpul să zicem barman, hai cu mixul! Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Thank you. party people in the club. Armando no barata que esa loca sale. Las cosas que yo hago no tienen precio, pero oye, vale. Dame un poquito de tequila y yo te corto la gabe. ¿Tú me entiendes? Perfecto. Dale, muñequita o hermosita, mira que tú estás rica. If you go hard, you gotta get on the floor. Si quieres ser más libre, ven a bailar. Sigue tu instinto ya y ven a bailar. Break the sweat on the floor, yeah, we work on the floor. No, no, pare, sigue, ven y brinda. Pick your body up and drop it on the floor. Deja llevarte y ven a bailar. You know we're running shit tonight on the floor. Brasil, Marruecos, de Londres a Ibiza. Straight to LA, New York, Vegas to Africa. Sigue tu deseo de bailar. Ven a celebrar que bailando puedes olvidar. Mix Spanish version pentru J-Lo On the floor, la Kiss Kiss in the Mix. Avem dedicații 0722 20 60 20. Foarte, foarte multe deja. Hai să vedem ce zice lumea acolo. Salutare, vreau și eu un dedicat pentru cel mai tare radio, adică pentru voi și pentru cel mai mare, cel mai tare grup: Dana, Alexandra, Diana, Anuca, Francesca, Ionut și Marius. Sănează Silvia. Hello băieți, lângă radio ca de obicei vă pupă Cristina. Vreau și eu un dedichis pentru iubita mea Enache, Florin din Prahova semnează. Bună, sunteți bestiali, sunt Gabi din Creva. Vreau să dedic toate melodiile iubitului meu cu mesajul: te voi iubi mereu, indiferent de obstacole, vă pup, kiss. Vreau să răz multă baftă colegilor de la facultate. O sesiune ușoară de la Nicu, el semnează mesajul. Dedicație pentru iubita mea Ionela, cu mesajul: te iubesc foarte, foarte mult. Și vouă, la fel, sunteți tari, nu știu de la cine. Mulțumim. Hai frumos, mai unul? Hai mai unul. Bună, sunt Steluța din Călăraș. Vreau să dedic toate melodiile soțului meu și fetelor mele cu mesajul: iubesc, sunteți cei mai buni. Avem Mateo și Lee Moore, Champion. Una mai veche de la Elena, Disco Romancing. Și Park Place, Out of Time, la Kiss Kiss in the Mix. Imediat o să dăm startul de kiss-urilor pe Facebook, o să le citim și pe cele de acolo. Dar până atunci, hai cu muzica! Cea mai bună muzică se ascultă Kiss. Yeah, this is my town, Limor. Bringing you another number one from the Red Beast crew. She's a true number one, and this can be

bună dimineața, dacă este matinal, să fie pentru toți clubării. Bună dimineața, good morning, party people. Hai să vă spunem, mai ales că suntem pe început de weekend, unde se întâmplă partidul Kiss FM în acest weekend. Suntem în Cluj-Napoca, Olic și Dan Fințescu, mâine seară, vineri seară așadar, în Club After Eight împreună cu DJ Jonesy și Aner. Iar sâmbătă ne vedem în Club Alegria din Alba Iulia, de acolo o să și transmitem live. De la miezul nopții până dimineață, cu Mr. Boba la butoane în studioul central, desigur. Corect, avem și podcastul Kiss Kiss. Am zis de... N-am zis de podcast. N-am podcastul Kiss Kiss Remix, updatat la zi pe kissfm.ro/KKM. Colecționarii, cei care vor să aibă emisiunile Kiss Kiss Remix fără reclame și fără concursuri, intră pe kissfm.ro/KKM, unde au cele două variante de download și de ascultare absolut gratuite. Lucento, Dansa cu Duro. Imediat Anna, Tell Me Why. Shimo Hombi cu Econ, Dirty Situation. DJ Anx și Alex cu voi până la 10. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Hai cu mixul. Duro, balanza, llama locura, morena, ella a mi lado. Kiss Casino Mix, Mohombi și Akon, Dirty Situation. Foarte... O piesă nouță, foarte, foarte tare, un remix foarte tare, The Shelter Remix. Profund influențat de stilul lui Michael, deci nu e nicio, niciun secret. Ok, exact 40 de minute încheiem acum de mix. E timpul să facem o scurtă pauză, iar după pauză ne întâlnim cu Felipe să facem premiera noului single. Se numește Feel Like My Love. Ne toacem repede cu invitatul de azi, primul invitat de astăzi la Kiss Kiss in the Mix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Români, vi se pregătește altceva. Dublarea filmelor străine. Dubla 13. Houston, we have a problem. Iustine, probleme, mă? XFM nu poate fi dublat, dar rămâne cel mai titrat radio din România. Conform noilor sondaje, XFM is still number one. Numărul 1, ca oțelul. XFM is back, you know, now. Kiss Kiss in the Mix are invitat în studio. Pare people, ne întoarcem cu primul invitat de astăzi la Kiss Kiss in the Mix. Este Mr. Felipe. Salutare, salutare. Hello, hello, Felipe. Bună seara, mamă, de mult nu ne-am mai văzut la radio. Da, să știi, mai mult prin studio. Lucrăm la diferite proiecte, mai ales pentru vară. Și îți dai seama, asta mi-a ocupat tot timpul. Toată lumea e ocupată în perioada asta, da. Piese de vară, single-uri, lansări, extended-uri, remix-uri și așa mai departe. Ok, noi știi foarte, foarte bine piesa Reason for Love, de acolo a început nebunia, șmecheria cu Felipe. Și ne-am uitat că există încă în playlist-ul Kiss FM, sau a revenit de ceva timp în playlist-ul Kiss FM piesa asta. Asta e foarte bine, chiar mă bucur. Ai mai avut colaborări de atunci, remixuri, featuring-uri și așa mai departe. Și acum vii cu o piesă nouă, hai să răspui despre ea. E o piesă pe care vreau să o dedic special tuturor domnișoarelor sexy. Noi ne-am făcut așa o modă, începând de la Hitana încoace, da. Sexy ladies in a house. Întotdeauna dedicăm piesele, pentru că reacțiile lor sunt foarte, foarte ok în concerte. Și în concerte, în cluburi, la radio, reacția fetelor contează cel mai mult. Exact, exact. E o piesă de dragoste, cum să spun, știi, era un text acum ceva timp, că dacă dragostea e nimic, dacă dragoste nu e, nimic nu e, nu? Da, corect, corect, corect. Da. Noi am testat piesa și în cluburi, eu am pus-o în ultimul gig pe care l-am avut, sună foarte, foarte bine și să știi că fetele, ai dreptate, au fost primele care au țipat și au zis foarte bună piesă. E foarte tare. Hai să ascultăm, da, facem premiera oficială și povestim după. Felipe, Feel Like My Love, premieră la Kiss Kiss in the Mix. Cheers. alright. I feel like I'm wild. Can you feel, can you touch? Can you give me no light? Can you be, can you die? Can you feel some light? I feel alive, I feel somehow. I feel some light. I feel like I'm wild. Can you feel, can you touch? Can you give me no light? Can you be, can you die? Can you feel some light? Felipe, feel like my love. Avem reacții pe facebook.com/KissFM România, foarte, foarte multe deja pozitive. Asta e foarte bine, chiar mă bucur. Mă bucur că reușește să ajungă ușor la inimile domnișoarelor. Păi, uite, începem chiar cu domnișoarele. Uite, Alexia zice, Maxim, boxele sunt pe bloc, boxele super, super piesă, bravo Felipe. Oana Onuța, multă baftă în viață la toți. La toți cei ce mă cunoaște. Bine, nu, asta era o dedicație. Da, și sunt o grămadă de... Are ritm bun de vară, plajă, dans, nisip, oh my god, like, zice Alexa, o altă fată. Prea tare începutul de la film All My Love, zice Alexandra. Deci ai atins fetele. Exact, targetul e atins, e perfect, bravo ție. E foarte tare ce se întâmplă. Piesa, am înțeles că nu e încă nicăieri. Nu e pe net, nu e nicăieri. Am vrut să fie în primul rând în premieră aici la voi în Kiss Kiss in the Mix. Mulțumim frumos. Care o să postez pe contul meu de Facebook și pe site. Să ne le spui care sunt. Pentru să le căutăm și noi. Să, da. www.felipe.ro. Și pe contul meu e foarte simplu, scrieți Felipe cu PH și mă găsiți foarte, foarte repede pe Facebook. Pentru ca fanii să și oamenii care apreciază muzica noastră să downloadeze atât varianta extended cât și radio. Radio. Exact. Un producător complet care vine și cu varianta radio și cu cea extended din start se lansează frumos așa. Ca să o aibă toată lumea, inclusiv DJ. Să înceapă, da, să meargă de și presupun că tot în seara asta o să fie și pe YouTube de exact. Găsit, să ascultă lumea, să facă multe view-uri peste acolo. Tot, o să fie peste tot. Să fie bine ca să nu fie rău. Mă, deci, stai așa. Zi, nu? Câte... Nu mai știu, da, citisem ieri undeva. Nu, citisem ieri undeva. YouTube-ul are 3 miliarde de vizualizări zilnic. Ceea ce... Fă. Crezi că au făcut niște bani și ei? Nu. No. Okay. Nu, au făcut mai mulți bani. Ok, Felipe, baftă maximă cu nou single Feel Like My Love. Mulțumesc frumos. Să-l auzim să și la ceas bun. Să-l auzim și la Summer Kiss și să ne vedem și la Summer Kiss la vară. Corect, să fie, corect. Să respectăm tradiția, nu? Corect. Fac pariu că o să ne vedem înainte de Felipe cu DJ Manda acolo pe plajă. DJ Manda is in the house. Cu siguranță este și Manda aici în studio, colegul de proiect și de studio lui Felipe. DJ-ul proiectului, nu? Da, el momentan nu intră în direct pentru că nu e major. Nu lasă părinții, am înțeles. Ok, baftă maximă, ne mai auzim la Kiss. Ciao, Felipe. Ciao, la revedere. Baftă. Facem o pauză scurtă și ne întoarcem cu a doua oră de mix. După pauză ne întoarcem cu Dirichisul, le-am rămas restanți cu ele mesajele de pe facebook.com/KissFM România, de la postarea mea de acum vreo 20 de minute. Le citim imediat după pauză, în 6 minute. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Experiment. Dublarea filmelor străine în românește. Dubla 8. You're despicable. Ești unul nemert, Nic. KissFM nu poate fi dublat, dar rămâne cel mai titrat radio din România. Conform noilor sondaje, KissFM e number one, pentru că vocile originale sună cel mai bine. România ascultă KissFM. KissFM is back, you know. Now 1, 2, 3, 4, listen. KissFM. Let's go. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Party people, this is DJ Ion and DJ Onyx in the mix. People, dacă e joi, atenție! Dacă e joi, e weekend la noi! Woohoo! Super! Super weekend la Kiss Kiss la Mix. Începem weekendul încă de joi seara. Ieri am avut, miercuri și marți am avut zilele de încălzire, warm-up-ul pentru weekend, iar luni a fost singura zi de relaxare, nu? Da, și marți, ce am mai filmat marți, da. Bun, avem trei piese pe început de oră și neapărat, dirichisurile primite de la voi, nu se poate așa ceva, cum să uităm de ele? Da, pe facebook.com/kissfmromania, trebuie să găsim și postarea lui Olix de acum 20 minute. Uite, a postat și Marian Boba mai devreme. Apropo, la Marian Boba astăzi în program, Adrian Sână invitat. El vine să vorbească despre o grămadă de lucruri interesante, plus întrebările incomode. Tricky ale lui Mr. Boba. Avem așa, Cosmin zice să fie toate piesele frumoase pentru frumoasa mea Noana din Mioveni, cu mesajul te iubesc și pentru voi, Johnny Ionuț Unerichis pentru toți chisomanii și special pentru fratele meu, hai cu Bacu și pentru voi. Milan Alexia Neața, băieți, să fie pentru voi și pentru toți chisomanii de pe Facebook. Vă pup, îmi pare rău că nu știu tracklist-ul. Cum să nu știi? Alexa Alexuca, Neața, Party People, Deric, tot tracklist-ul pentru clasa mea, Crazy People, vă pup! Ionuț Marinescu pentru toți prietenii mei care ascultă Kiss FM la ora asta și pentru Miki din Târgu Mureș, Kiss Dulce! Ia uite, Edvigia, hello! Hai și pentru mine un guess who, dacă tot cântă mâine în Galați pe stadion, sigur o să fie puțin mai încolo, tot mai sus. Cineva cu nume scris cu niște caractere... Da, cred că e un nume bulgăresc, da, din câte vedem noi aici. Pentru toți studenții de la Transilvania, Brașov, multă baftă în sesiune de la Adi. Adi, ok, e bine. Cosmin zice, cei mai tari DJ, DJ Anxiolix, mesajul, sunteți tari și pentru voi și pentru Oana, mulțumim. Da, tari scris cu Y, nu așa, da, oricum. Rare zice să fie pentru prietena mea Talisa, pe care o iubesc foarte mult, și pentru cei mai buni prieteni ai mei, Sabin, Teo, Radu, Amalia, Alexandra și Mara, sunteți cei mai tari. Marius zice pentru Adi de la studenții din sesiune și Robert vrea și el guess who, tot mai sus, la piesa Non-House. Astăzi la piesa Non-House avem ceva special, o să vă povestim puțin mai târziu despre ce e vorba. Avem o piesă pe care va trebui să recunoașteți, va trebui să recunoașteți cine cântă mai exact. Continuăm cu Enrique și Ludacris, Tonight I'm Loving You. Claudio Cristo vine cu Tammy, Teach Me. Și Sasha Lopez, All My People. Cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Come on! piesă cu Donald Duck în plan. Pe lângă prima variantă, Fly Project la Goodbye, iată o altă piesă cu rățoiul, nu? Donald Duck la Kiss Kiss Remix. Sasha Lopez, Alma People. Avem imediat o piesă foarte, foarte tare de la Snoop Dogg, un remix făcut de David Guetta. Da, un remix despre care spunea și David Guetta că rupe cluburile, cel puțin acolo unde a avut el giguri. David Guetta e în Ibiza acum. Se întâmplă un festival, o chestie, o nebunie mare acolo la Ibiza, dar până la Ibiza mai e, așa că hai să vedem ce dedichisere am primit de la voi. 0722 20 60 20. Bine, mai băieți, vreau să vă dedic toate melodiile pentru colegii mei, pentru diriga, pentru profa de engleză și în special pentru mama, tata și surorile mele. Pentru voi, cei mai tari DJ, vă pup! Paula din Chițorani, super! Ne pupă pe toți, numai așa oricum, de la Marcela, da, pentru soțul Sterian și pentru fiul Cristi și pentru mătușa Mariana, toată familia. Da, frumos! Număr. Pentru toți coleg baftă în sesiune și pentru iubii meu, cu mesajul te iubesc, ursuleț, melodia Danza Vedoro sau ce vreți voi, mai latin, așa! Dea din Bacău, vă pup un mare kiss. Mua! Pentru iubitul meu, Robert, cu mențiunea te iubesc prea mult. Și bineînțeles pentru toți chisomanii, vă pupă Aida. Și sunteți cei mai tari, Robert din Târgu Mureș. Haideți la zilele Târgu Mureșului începând de astăzi. Venim, super, sigur. Acum, acum plecăm, fii atent. Atenție, 2-3 și am plecat. A, ce frumos e în Târgu Mureș, am ajuns. Da. Avem, ziceam, Snoop Dogg și un remix de David Guetta, după care Puia vine cu Connector împreună cu Willard și Mina Sliz, match-up-ul pe care îl știți foarte bine, Ma American Dream și Laura No More Tears. DJ Anxionix la Kiss Kiss Remix, toată lumea de radio la maxim, vine o piesă care o să vă nebunească pur și simplu. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Are you ready? Are you ready? Are you ready? Kiss in the mix. tell me, baby, are you wet? Tell me, baby, are you wet? I can't. No Tears. Exact 8:27. Înainte de Nadia Lee Rapture, avem de spus de podcastul Kiss Kiss Mix, care este adaptat, este la zi. Chiar l-am verificat acum, sunt toate edițiile la zi acolo pentru colecționari. KissFM.ro, da, puteți să ascultați și să descărcați gratuit de pe KissFM.ro/KKM. De asemenea, intrați și pe blogurile noastre, pe olix.ro și pe ovidiusănescu.ro pentru articole foarte, foarte interesante, lansări, premiere și artiștii, poze cu artiștii care au fost invitați la noi la Kiss Kiss and Mix. Bun, pe de altă parte, pentru că dacă e joi, e weekend la noi, în weekend se întâmplă mega nebunie, mega petreceri. Partidul Kiss FM, Oli și Dan Fințescu vă dau întâlnire vineri în Club After Eight din Cluj-Napoca împreună cu DJ Jones și Aner, iar sâmbătă să dăm în Club Alegria din Alba Iulia, mega distracție acolo. Sâmbătă o să fim în direct pe Kiss FM de la miezul nopții cu Mr. Boba în studio și în vreo 15 minute așa... Avem a doua tură de invitați. Da, a doua tură. Astăzi este vorba despre proiectul nou Shaka Move, un proiect produs de, să spunem acum, Să spunem. Domnul Randy, adică. Da, Randy, de la Morandi, pe care îl știți care este. Vine cu un proiect nou Shaka Move și videoclip, lansare frumos, o să vedeți despre ce este vorba, o să mă spunem atunci toate detaliile. Avem chiar acum Nadia Lee, Rapture, Anna Makesh și Cristina de la Impact cu Shambhala. Și ne întâlnim cu Nick Cavalera și Mike Diamond Scalia în premieră, versiunea cu ID Kiss Kiss in the Mix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Come on! The night I laid my eyes on you, felt everything around me move. Got nervous when you looked my way, but you knew all the words to say. And your love slowly moved right in. All this time, oh my love, where you been? Me, amore, don't you know? My love, I want you so. Sugar, you make my soul complete. Rapture tastes so love.

down. Și Mike Diamonds în premieră, varianta cu ID Kiss Kiss in a Mix. Foarte așa tare, că vreau să-l mai pun o dată. Stai să încercăm să mixăm finalul piesei. Sună foarte, foarte bine. Atenție maximă, iată ce ne-au făcut băieții. 2, 3 și... cu a doua tură de invitații, un proiect foarte, foarte nou, ziceam, se numește Shaka Move by Randy. O să ne întâlnim cu domnișoara Miruna imediat. Da, și cu Randy o să zică și câteva cuvinte, o să ne povestească de ce s-a apucat el de proiecte interesante, numai cu voci feminine, desigur. O să aflăm imediat. Ziceam și Alex cu voi, pauză scurtă, încheiem 40 de minute de mix, le întoarcem. Repede! Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Experiment. Dublarea filmelor străine în românește. Dubla 12. Deci Leo e prințul țiganilor, se știe toată lumea. Leo e prințul țiganilor din toată lumea. XFM nu poate fi dublat, dar e cel mai titrat radio din România. Conform noilor sondaje, își menține supremația în FM. În traducere din română în română, numărul 1, originalul. România ascultă XFM. XFM is back, you know, now. Kiss Kiss in the Mix are invitat în studio. Back to the party, a doua tură de invitați. Ziceam proiectul nou Shaka Move. Am zis bine, am pronunțat bine? Hello. Bine. Shaka și Move în studioul Kiss FM. Nu, glumesc, dar Shaka Move și Randy. Randy care s-a ocupat de proiectul ăsta. Bună seara, bună seara. Hello. Bonsoir. Hey, bonsoir. Bonsoir, aici un traducător, vă rog. Da, vrei și noi un... Subtitrarea. Neapărat. Voulez-vous danser? Voulez-vous și avec danser? Chanter? Haideți să ne spuneți ce se întâmplă cu acest proiect. Este un proiect nou, este un proiect aflat la debut. Se numește Shaka Move, se scrie S-H-A-K-A M-U. M-U-V, nu MUV în engleză. M-U-V, așa, da. Mai African style. Dar tot așa, așa găsiți și pe net, shakamove.com și shakamove pe Facebook. Dați și voi un like. Chiar vreau să vă întrebăm. Da. Să spunem că Randy a găsit în cealaltă parte de studio niște biscuiți, că au rămas de dimineață din cronică. O să ne sune Mișu sau Șerban să ne spună, a, sunt de săptămâna trecută. Ok, nu, dar pentru mine sunt ca și noi. Sunt biscuiții din februarie, îi avem acolo. Da, o luat ce fană. Ok, bun, hai să ne explici și nouă, că înainte de, făceam un teaser, așa, înainte de a intra voi în direct, pe lângă proiectul Morandi, ai început să produci piese noi, proiecte noi, cu da. Voci feminine, cu, nu? Da, așa s-a nimerit. Nu, glumesc, căutam două voci feminine. Și le-ai găsit? Da. Sigur, avem primul exemplu de proiect, Michel și Randy, piesa Only You, care sună foarte, foarte bine. Și acum, iată, Shaka Move. Dar de ce nu i-ai zis pe numele ei? Că noi știm, ea este Miruna. Mă, pentru că am vrut să fie diferit de la Alaze. Și am vrut să fie un nume așa care să sugereze nebunie, agitație, mișcare. Și așa mi-a venit, pur și simplu. Piesa a venit cu tot cu clip, da, uite că toți ziceau video de Miruna, pe Miruna o știm din o piesă mai veche a lui John Puzzle, bine, cel mai recent single al lui, ultimul pe care l-am auzit noi. Acum, anul trecut, din 2010, acum mai. Acum un an și chiar un an, nu? Cum pe se numea? Asta, chiar pe vremea asta. Mai știi cum se numea? Că nouă nu ne... Normal, Hear the Colors. Așa, așa. Foarte tare, nouă, ne-a plăcut foarte, foarte mult piesa aia, o puneam și în emisiune, am pus-o și la mare. Mersi. Iată că acum ai venit cu un proiect din care faci parte integral, frumos. Da. I-a s-a schimbat numele în buletin, nu mai e Miruna, este Shaka Move. Shaka Move. No, ne place foarte tare clipul, este perfect pe piesă. Deci e de acolo, de la piesă, de la de la câte tone de machiaj ați folosit? Vreau să știu. No, nu atât de mult machiaj cât vopsea. De vopsea și abții bilduri. Da. Ei, da, da. Vopsea auto, vopsea de avioane. Da. Chiar tour managerul nostru s-a pictat în modul cel mai nebunesc posibil, dar toți erau, au fost stilizați toți în particular. Și în România ați filmat, nu? În România, da. Mamă, deci părea, oricum... Mamă, se mai filmează în România? Mamă, da, și Ina a filmat, și Alexandra Stan filmează în România. Toată lumea filmează, e bine. Dar România poate fi filmată? Adică, nu înțeleg. Ok, hai să auzim în premieră piesa Shaka Move, Save, Save se cheamă. Deci nu Save, Save, da? Nu, nu, nu. Nici Save, nici Save Us, nici copy, copy-paste. Ok, și jingle-ul oficial de premieră. Premieră la Kiss Kiss in the Mix. avut Shaka Move, Save, Save, cu tot cu Randy aici în studio, producătorul piesei, și Miruna, vocalul proiectului, care vrea să ne cânte ceva a capela, ceva frumos, așa, live. Da, da, da, da. Pregătită? Da. Hai că tăiem muzica. Așa, mor, mor. Da. O să cânt ceva de la Whitney Houston, o bucățică mică. Hai să auzim. Share my life, take me from what I am. 'Cause I'll never change all my colors for you. I don't really need to look very much further, and I don't wanna have to go where you don't follow. I don't wanna hold again this passion inside. I can't run from myself. There's no need to hide, but don't make me cry. Must I imagine you there? Don't walk away from me. I have nothing, nothing, nothing if I don't have you. Foarte bun, DJ, am tu. Foarte tare. Știi ce făcea Randy în timp ce Miruna cânta? Randy răspoia un ziar. Nu, nu, nu. Aici el este foarte mândru, el știe. Răspoiam un ziar, dar mă gândeam. Ce nu o să mai comenteze acum, că n-are Miruna voce. Vreau să văd pe YouTube acum niște comentarii. Cine a zis că n-are ea voce? Mă, întotdeauna sunt cărcotași care comentează, știi, copii care n-au ce face acasă și îi dau cu pietre. Hai, frate, încă una. Alta care n-are voce. E, iată care. Acum o să luăm înregistrare, o punem pe YouTube, ți-o dăm să... Yeah, baby. Da. Trebuie să fie și păreri pro și contra. Noi mereu spunem asta ca să se creeze un echilibru. Adică asta e, nu? Până la urmă. Da, da, da. Foarte tare, aplauzele noastre, bravo! Trebuie să spunem așa, cel puțin mie, piesa asta mi se pare că sună exact în stilul Morandi de la început. Deci exact, nu sună tu, exact vibe-ul ăla de party așa ți-l dă, nebunia aia. Da, mi-am scos o singură piesă ca asta, bine ca asta, în vibe-ul ăsta, bejula la fost. Exact, exact, exact. Dar numai că e mai fresh, adică are sunete mai noi. Da. Asta e, exact chestia asta ți-o transmite, starea asta, foarte tare. Dar cine mai era ca voi că din două piese, din una făceați două? Bejula la dată pe invers. Să fac și cu asta, să vedem cum sună. Cică, nu, acum încercăm ceva nou. Să facem dintr-una trei piese. Facem și una tristă. Ok, baftă maximă. Să ne spuneți și date de contact. Ne-a spus Randy ceva de Facebook mai devreme, dar... Da, deci Facebook-ul este SHAKAMUV. Așa găsiți și site-ul .com. Și date de contact o să găsesc pe site. Toate datele acolo. Păi, da. Ok, bază, succes, pa, Randy, la revedere, Miruna, Shakamu. La revedere! Să vă trăiască proiectul, ceau! Pa. Facem o scurtă pauză și în câteva clipe avem piesa Not House de la 9. O mare surpriză este piesa Not House de la ora 9. Hai că să vă spunem numele piesei, doar numele piesei e pregătită deja acolo. Se numește Marionet. Dacă o să intrați pe site-ul Kiss FM la concursuri, o să vedeți că este acolo un concurs în care trebuie să ghiciți voi cine este interpreta acestei piese. Nu o să vă spunem azi, o să vă dezvăluim... Pentru iunie o să dezvăluim... Da, miercuri mai exact, nu? Da, o să vă spunem... O să spunem cine cântă și atât. Miercuri seară o să dezvăluim cine este în spatele acestei voci. Până atunci voi trebuie... și pe Facebook-ul Kiss FM, de ce nu, dar și pe site-ul kissfm.ro o să găsiți acolo în secțiunea concursuri Marionet, așa se numește piesa, dar trebuie voi să ghiciți cine cântă. Aveți un indiciu, indiciul de astăzi este America, legat de această piesă. Așa comentat. Orechile ciulite, peste 5 minute la piesa Non House de la ora 9 fix. DJ Young și Olic se întorc în câteva minute cu dedichisuri de pe Facebook. Dăm startul în câteva clipe. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Experiment. Dublarea filmelor străine în românește. Dubla 69. Fuck you, Ronnie. Fuck you. Du-te, Naimi. Fuck you. Ma, du-te tu, Naimi. Fuck you. Du-te, Naimi. Fuck you. Ma, du-te tu, Naimi. Fuck you, Ronnie. Du-te, Naimi. Duceți-vă, Naimi. XFM nu poate fi dublat, dar rămâne cel mai titrat radio din România. Conform noilor sondaje, XFM is still number one. Numărul unu, ca oțelul. Back to the music faster. XFM. Nouă fix aduce piesa Non House la Kiss Kiss in the Mix. Kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss. Și Olix, intrăm în ultima oră, am avut piesa Non-House. Se numește Marionet, dar nu știm cine cântă. Bine, noi știm, voi nu știți încă și voi trebuie să ghiciți. Este un concurs pe site-ul kissfm.ro, găsiți acolo concursul. Super premii pentru acest concurs, toate detaliile le găsiți, precum ziceam, pe kissfm.ro. Iar și... pe 1 iunie seara, la Kiss Kiss Dynamix, o să dezvălim cine cântă piesa. Cine este interpreta? Toată lumea a zis Rihanna pe Facebook, acum nu știu dacă e chiar Rihanna... Vedem. Nu știu dacă e româncă, dacă e o tipă din străinătate. Aflăm. O să aflăm cu toții. Sigur, aflăm săptămâna viitoare pe 1 iunie. Ok, continuăm mixul cu Elena Gheorghe, Midnight Sun, LLP și Miss Sunshine, Sensation și Plan Win, ya baby. DJ Anc și Olix împreună cu voi. Am dat startul delchisurilor acum câteva minute pe Facebook. O să le citim în fix 12 minute. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss Radio, numărul 1 în România. Vă mulțumim! Joy, e weekend la noi. play with me like you played the song, John. Don't wait, nothing wrong. Just play my KissFM România la postarea lui Olix de acum un sfert. Nu, a lui DJ Young de acum un sfert. La postarea mea de acum un sfert. Rectificăm. Pavel zice așa, pentru toți KissOmanii de pe wall, sunteți cei mai tari, cu mulți pupici. Alina Florina, un dedichis pentru cel mai cel de la netul meu, că după mii de telefoane date, îmi merge și mie în sfârșit browserul. Kisses pentru KissOmanii. Alex, Alex, vreau și un dedichis pentru toți cârcalacii din Craiova și din liceul Odobleja. Ionuț de la Ionuț pentru toți constanțenii care ascultă KissFM și pentru toate fetele frumoase de la mare și pentru voi sunteți cei mai tari. Raul Ionuț, încă mă gândesc la partiul din Club Insomnia, statul mare cu DJ Young și toată gașca pe Trecăreață, să fie pentru toți cei care au fost acolo prezenți în club. Da, a fost o mega, mega nebunie de Paște, un club de câteva sute de oameni, spre 1000. Oh, foarte tare, foarte tare. Andreea Oana, un delichis pentru George și Ionuț cu piesa Residence DJ și Frisco Echo. Mureșan Claudiu, vreau și un delichis pentru toți colegii mei din Arad, din PEDA, mai ales pentru cei care termină anul ăsta liceul. O să ne fie doar de voi! Ovidiu pentru gașca de pe Wall, pentru veverițele mele, să știu ele. Vă așteptăm mâine la Cluj, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss, cu stimă, Veverel, dacă se poate, Fly Project Goodbye, remixul nou de la Fly DJs, Lidia, pentru Ela și Ralu și toți prietenii mei, și vă pup și pe voi. Și Valentin Valeriu, pentru ascultătoare mică și fidelă, Ștefi, la mulți ani, și Onculescu Rareș, pentru prietena mea, Talisa, cu mesajul Te iubesc mult de tot sufletul meu. Continuăm tracklist-ul mixat de la Kiss Kiss in the Mix cu Alessia Falmi, era să zic Alexia, nu știu de ce. Vine și Jimmy Dab imediat cu Sunglasses și Sac Noel cu Loca People. DJ Young și Olix cu voi până la 10. Avem 50 de minute de mix neîntrerupt. Îl continuăm cu aceste trei piese pe care vi le-am prezentat. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss.

FIFA la noche, FIFA los DJs, what the fuck. FIFA la fiesta, FIFA la noche, FIFA los DJs, what the fuck. FIFA la fiesta, FIFA la fiesta, FIFA la fiesta, FIFA la fiesta, FIFA la fiesta, FIFA la fiesta, FIFA la fiesta, FIFA la fiesta. Johnny, la gente está muy loca. What the fuck? La gente está muy loca. What the fuck? Avem foarte, foarte multe dedicații. SMS-ul 0722 20 60 20. Stai să lăsăm să termine, atenție. Vata! Cântecul cu Vata. Și abia aștept să ne vedem la mare, la Summer Kiss. O să iasă nebunie Roberto din Constanța. Salutare băieți, sunt Roberto. Și vreau și eu Pumpin pentru de la Lucky Man Project. Sunt cei mai tari, meritați să fiți number one. Mulțumim foarte, foarte mult. Un dedicat de la Florin din Vădăstrița pentru colegii de clasă și pentru tot căminul minulesc Slatina. Avem un George din Secăria care vrea un dedichis pentru iubita lui Ivanuța din Secăria. Mulțumesc foarte, foarte mult, Kiss FM. Lora, să vreau și eu numărul tău, dacă vrei, te pup dulce. Andy din Severin zice nu e o emisiune matrimonială, dar dacă voi insistați, nu ne supărăm, nu? Bine, foarte bine, foarte frumos, Marian din Galați, cred că era vorba de piesa de mai devreme, Shaka Move. Da, din partea Găbiței, pentru mama ei dragă și pentru viitorul ei soț, Sergiu, vă iubesc din toată inima, Găbița din Oltenița și încă unul. Salutare, băieți, sunteți the best, la Vâlcea când mai veniți, să fie pentru Daniel cu mesajul, poate, fuche, Andy din Vâlcea. Avem chiar acum o piesă foarte, foarte tare de la Alexandra Stan, Get Back ASAP. Ne întâlnim și cu Emil Azaria și F-Charm imediat, 9mm. Și Connector, Ring the Alarm. DJ Anc și Alex cu voi, Kiss is in a mix, cea mai bună muzică. Să ascultă la Kiss! Yo! Yes, sir! We got a fresh joint right here called 9mm, you know? This is Emil Lazaria and your boy F-Chart welcomes you to Kiss Kiss in the Mix with DJ Young and Alex. avem exact 40 de minute încheiate acum, încă 10 până la finalul emisiei de astăzi. Și trebuie să vă spunem din nou unde ne întâlnim în acest weekend cu partenerul Kiss FM, Oli și Dan Fințescu. Vă dau întâlnire vineri seara în Club After 8 din Cluj-Napoca. Super distracție să fie acolo. Împreună cu noi vor fi și DJ Jones și Chanel. Iar sâmbătă ne vedem în Club Alegria din Alba Iulia. După mult timp n-am mai fost acolo și de acolo vom transmite și live de la miezul nopții cu Mr. Boba în studio. Mega nebunie în weekend, super party, orice poartă, desigur, sigla Kiss FM. Avem și o emisiune nouă, mâine seară se întâmplă și o să fie în fiecare seară de vineri după noi, imediat de la 22 la 23. Cristinițu, the hitmaker. Cele mai noi hituri prezentate de Cristinițu vin în fiecare vineri de la 10 la 11 seara, exact după Kiss Kiss in the Mix. Încercăm să mai înghesim fix 4 piese în playlistul emisiunii noastre. Până la final, Ania, Your Voice, DJ Young Chaser Remix, Shakira, Loca, Michelle și Randy vin cu Only You și DJ Project cu Julia, Mi-e dor de noi, nu? Da, astea sunt. Hai să dăm mixul lui ce al mixului, sau cum era? Da, să dăm mixul lui ce al mixului. Pofta, vine mâncând. I hear your voice in my head, your voice in my head, your voice in my head. I hear your voice in my head, your voice in my head, your voice in my head. Încearcă unul de la DJ Young și Olix. Kiss Kiss in the Mix. Kiss. Only you, only you, planned for today. Doar petale uscate, căzute pe-o carte, îmi spun că tu ești departe. Și nu știi cum arde, și nu știi cum doare. Tu nu ești, unde ești tu? Început de Kiss in the Night. Hello, bună seara. Bună dimineața, asta este momentul când se contopesc de universul împreună cu emisiunile noastre. Momentul în care se atinge cea mai mare cotă de audiență din istoria FM-ului românesc. Fix asta e. Da. Ok, bun, domnul Boba, care este subiectul serii la Kiss in the Night? Domnul Ovidiu, înainte de subiectul serii, avem un invitat foarte special. El ar trebui să fie... Un invitat pe care noi nu l-am difuzat astăzi, l-am lăsat special pentru tine. Îți mulțumesc frumos. Da, este vorba despre... Adrian Sână! Domnul de ora 23, adică ca peste ora, așa, o să fie la Kiss in the Night. Doi bărbați frumoși. Da, exact, doi DJ frumoși, mă, doi DJ, bărbați. Da. De unde e asta, că nu ne prindem? De la doi cai frumoși, adică... Doi cai. Ok, foarte bine. Asta e o chestie pe care trebuiau să spună femeile, nu știu. Voi așa între voi e cam dubios. Stai că el încă n-a zis-o, poate suntem salvați. Da. Ok, niște tricouri roz, ceva special pentru Mr. Boba, pregătite la audiție de 1 iunie. Băi, nu sunt în formă, n-am răspuns. Cum n-ai răspuns. Tu să n-ai răspuns. Da, mă, nu știu. Tu zi proastă azi. Pe de altă parte, trebuie să mă la o parte. Mr. Boba CV Kiss in the Night, 4 ore până la 2 dimineața. Stai că poate avea Olix, da, Olix nu, mie mi-ar venea, îmi venea să spun Mr. Boba a scris pe wall-ul Kiss FM. Că astăzi la Kiss așa. A, deci tu erai la care mâzgăleai pereții? Eu era ăla. Cu graffiti. Poate au venit niște comentarii. Salut, exact. Au venit niște comentarii foarte interesante. Cineva, Roșu Elena, eu Elena Gheorghe. Și mai mult de atât, n-ai văzut și după? Să zic? Hai să zicem. Hai să zicem. Că Olic și Andy, ce mai tare. În curcăturile de rigoare, niște mixuri puse într-un aparat, într-un blender, cât se fac praf, da. Bine, deci, Ovidiu, nu știu cum te simți. Cum să mă simt? Acum, având în vedere că e Olix și Andy. Da. Ne simțim foarte bine, mai ales că am lucrat și am colaborat cu Andy, așa că... Am avut replică! Am avut replică! Young D, DJ Young D. Da. Da, hai să nu mai... Am că să răcește mâncarea. Hai, pa, Mr. Boba imediat după 10. La revedere, seara bună, ne vedem mâine. Ne auzim mâine de la 7. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss, radio numărul 1 în România. Vă mulțumim! Ia uzi! Hai, Boba, zici tu. Vă mulțumim! Să rămână! Mulțumim frumos! Experiment. Dublarea filmelor străine în românește. Dubla 10. I'm gonna make him an offer he can't refuse. Gonesc la un Mac. E o ofertă, nu pot să refuz. XFM nu poate fi dublat, dar rămâne cel mai titrat radio din România. Conform noilor sondaje, XFM still rules. Rulează cu stil.